काला दिन है। अरे भाई सुन, कृष्ण का अर्थ काला, वो ज्ञान पिपासु है, वो जगत की कोई वस्तु उसको खींचने में समर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि श्रोता भी ज्ञान निधि है और वक्ता भी ज्ञान निधि है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि कृष्ण भी दिन है, मैंने विवेक की मूर्ति है, और अर्जुन भी विशुद्ध अंतकरण है। अर्जुन भी विशुद्ध अंतकरण है, विशुद्ध अंतकरण जो है उस विवेक को धारित करने में समर्थ होता है। इसलिए ये दोनों दिन हैं, दोनों प्रकाश रूप हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर रजोगुण तमोगुण का जो है प्रवेश नहीं है। तो इसी में उदाहरण दे दिया भाष्यकार भगवान ने कि अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च इति दर्शनार्थ, ऐसा देखा जाने से। इस पर थोड़ी सी टीका थी कि अर्जुन शब्द से उक्तार्थत्व श्रुतिम उदाहरती। अर्जुन शब्द जो है कि उक्तार्थत्व, उक्तार्थत्व कौन है? विशुद्ध अंतकरण। उक्तार्थ क्या हो गया? विशुद्ध अंतकरण। अर्जुन शब्द का अर्थ किया भाष्यकार भगवान ने कि विशुद्ध अंतकरण, हे शुद्ध अंतकरण वाले अर्जुन। तो इसमें प्रमाण देते हैं उदाहरण। क्या प्रमाण दिया? कहा कि प्रमाण यही दिया कि अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च विवर्तीते रजसी वेद्या भी इत्यत्र। ये ऋग्वेद की ऋचा है कि ये जो कृष्ण है ये भी जो है वह दिन है और अर्जुन भी दिन है। रजसी ये द्विवचन है, विवर्तीते रजो गुण रजा कर्म इनमें विवर्तित दिखाई देते हैं, ये वस्तुता इसमें नहीं है। ये दोनों विवर्त है, विवर्त शुद्ध सत्व है ये, पर ये दोनों उसमें विवर्त है। कहीं कहीं रजसी से दोनों ले लेते हैं, रजस्तम जो है यह विवर्तेते वेद्या भी ही, वेद्य वस्तुओं के साथ जो है ये विवर्तित होते हैं। इत्यत्र किंचित अहस्तात् कृष्णम अस्वच्छम कलुषितम इव लक्षति, और किंचित पुनः अह अर्जुनम अति स्वच्छम शुद्ध स्वभावम उपलभ्यते। अब वहां पर वही प्रसंग था कि एक उपाधि को लेकर के वहां कृष्ण कह दिया था ना दिन को कि सोमयाग जहां नहीं होता, तो वहां पर इसके लिए कहा कि किंचित अहस्तावत, अहस्तावत को पहले लीजिए, अहस्तावत कृष्णम अस्वच्छम कलुषितम इव लक्षते। किसी उपाधि विशेष से, यानी जिस दिन सोमयाग नहीं हुआ ऐसी उपाधि विशेष से वह दिन होते हुए भी कलुषित के समान लक्षित होता है। और किंचित पुनः अह, और कोई एक उपाधि से यानी सोमयाग रूपी उपाधि से अति स्वच्छम शुद्ध स्वभाव उपलब्ध होती है। अति स्वच्छ अपने शुद्ध स्वभाव में उपलब्ध होता है। तो देखो एक उपाधि से ऐसा प्रतीत हुआ, एक उपाधि से ऐसा प्रतीत हुआ, सत्व उपाधि विशुद्ध अंतकरण से जो है वह इस प्रकार का प्रतीत हुआ, ये बात है। एवं अर्जुनस्य शुक्ल शब्द पर्यायतया, यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कहा कि अर्जुन शुक्ल शब्द का पर्यायवाची है। ये प्रयोग दर्शनात्, ये प्रयोग दर्शन होने से उक्तार्थत्वम उचितम, जो अर्जुन का अर्थ कर दिया विशुद्ध अंतःकरण, ये विशुद्ध अंतःकरण रूपी अर्थ उचित ही है। तिष्ठति स्थितिम लभते, जो कहा हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ कर दिया भाष्य में कि स्थितिम लभते। स कथम तिष्ठति इत्याह, वो कैसे रहता भाई, क्या काम करता है हृदय में बैठ करके? कहा हृदय में बैठ करके जो है वह कुछ करता है, ऐसे नहीं बैठा रहता, क्या करता? भ्रामयन भ्रमणम कार्यन सर्वभूतानी, सभी प्राणियों को भ्रमण कराता है, उसका तत्त्व भोग भोगाता है वही। कहा कैसे किस प्रकार करता है? कहा यंत्रारूढ़ानी यंत्राध्यारूढ़ानी अधित अधित अधिष्ठितानी इव, जैसे जो है यंत्र में अधिष्ठित पुतली हो उसके समान। इव इति, इव शब्दो अत्र द्रष्टव्य। कहा इव तो मूल में नहीं था, यहाँ तो सीधा कह दिया यंत्रारूढ़ानी। कहा यंत्रारूढ़ानी इव यहाँ पर समझ लेना चाहिए, जैसे यंत्र पर आरूढ़ पुतली को जैसे जो है वह उसको नचाने वाला जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो जैसे डोरी खींच रहा है वैसे वो नाच रही है, किसी प्रकार जैसे वो घुमा रहा है वैसे वो घूम रहा। थोड़ी टीका है कि यंत्रारूढ़ा नीव इति कथम उच्यते, तब कहा यु शब्द अत्र द्रष्टव्य तदेव तदेव प्रपंचेत, उसी को विस्तार करते हैं। यथा दारुकृत पुरुषादीनि, जैसे लकड़ी के बने हुए वह पुरुषादि की आकृति होती है, लकड़ी से बनती होगी, कहीं कहीं उससे कपड़े से भी ऐसे बनाते, पर लकड़ी के बनी हुई पहले होती थी वो आकृति, पुरुष स्त्री इत्यादि आकृति आदि, उसी में राजा बना देते हैं, राजा का पोशाक बना देते, किसी को जो है वह स्त्री का पोशाक बना देते, ऐसी वह यंत्रारूढ़ानी मायया छद्मना भ्रामयन, वो दिखाई नहीं देता है, भ्रमित कराने वाला दिखाई नहीं देता, वो छिपा हुआ है, छिपा हुआ है पर भ्रमित वही कराता है। इसी प्रकार परमेश्वर मायया वो छिप माया से अपने को छिपा दिया है और छिप करके जो है वह भ्रमा रहा है। भ्रामयन तिष्ठति इति संबंध, ओ भ्रमण कराता हुआ जो है न माया दिखाई देती है न वो दिखाई देता है, इसीलिए तो इसको भ्रम हो जाता है कि मैं करता ऐसा हो जाता है। इति संबंध दारुमयानि यंत्राणि यथा लौकिको मायावी, जैसे लौकिक जो मायावी है वो दारुकृत जो यंत्र हैं उनको मायया भ्रामयन वर्तते, माया के द्वारा भ्रमित कराता हुआ रहता है। तथा ईश्वरों के सर्वाणि भूतानि, इसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों को भ्रामयन नेव हृदय तिष्ठति, भ्रमण कराता हुआ हृदय में रहता है। कहते हैं फिर क्या करना चाहिए? कहा बस ये करना चाहिए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कहते हुए जीव का कर्तव्य इतने कि इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, इस सच्चाई को स्वीकार करना ही जीव का कर्तव्य है, और जब इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा तो उसकी अहंता ममता टूट जाएगी। जिस अहंता ममता के कारण उसका संसार बंधन था वो संसार बंधन निकल जाएगा, और यही न्यास होता है, न्यास में यही करते हैं। ये न्यास है कि ये जो अहंता ममता है इसको फेंकना और ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना। करण न्यास में यही है कि ईश्वर करा रहा है इसको स्वीकार करना और मैं कर रहा हूं इसको फेंकना, और अंगन न्यास में यही है कि ये जो मैं मानता हूं ना ये मैं है मेरा है इसको छोड़ देना और ईश्वर का है ये स्वीकार करना, ये ईश्वर का है इसको स्वीकार करना। तो ये न्यास में जो भावना है वो यही है, मंत्रों में जो न्यास होते हैं वो न्यास में भावना यही है, क्योंकि आश धातु जो है न्यास शब्द असुक्षेपण धातु से भी बनता है और आस उपवेशनी धातु से भी, न्यास शब्द निपूर्वक असुक्षेपणे से भी बनाइए तो भी न्यास बन जाएगा, और आस उपवेशने से बनाइए तो भी न्यास बन जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो दोनों भाव निहित है न्यास, एक का क्षेपण और एक का उपवेशन। गलत ज्ञान का क्षेपण, गलत ज्ञान जो है इसके साथ अहंता ममता का संबंध, और मैं करता हूं ये कर्तृत्व का संबंध, ये जो गलत ज्ञान है इसका तो क्षेपण है उसमें, और वास्तविकता का उपवेशन, ये परमेश्वर ही करा रहा है, ये परमेश्वर का ही है, इसका उपवेशन, ये न्यास तत्व है जिसका मंत्र में बहुत बड़ा महत्व है। आगम में तो न्यास को ही शब्द पड़ता, जिसको कहते हैं कि जिसको वैदिक परंपरा में कहते देवो भूत्वा देवान्यजे, ये देवता का हो जाता है तो देवता हो जाता है, ये जब देवता का हो जाएगा अहंता ममता को छोड़ करके तो देवता हो जाएगा, और देवता हो जाएगा तभी देवता की आराधना करने में समर्थ होगा। इसलिए इसके लिए बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं बनी है उपासना शास्त्र में, जिसकी अहंता ममता टूटे और परमेश्वर के साथ वो जुटे। तो कहते तमेव शरणम गच्छ, एव कार्य इसलिए दे दिया कि ऐसा नहीं कि थोड़ा संसार के शरण में रहो थोड़ा ईश्वर के शरण में रहो, थोड़ा जो है आश्रम के शरण में दूसरे भक्तों के शरण में रहो तो थोड़ा ईश्वर के शरण में, वैसा नहीं। तमेव शरणम गच्छ, इस सच्चाई को स्वीकार कर लो, और स्वीकार करके जो है उस ईश्वर की यही हो गई शरणागति। सर्वभावे न, जैसे गोस्वामी जी कहते सबकर ममता ताग बटोरी, ये जो ममत्व है ना अहंता ममता जो है, शरणम शरणम गच्छ इसे अहंता समर्पण होगी। सर्वभावे न विशेषण ये दे दिया कि जो है ममता जो लगी हुई है ना, इसके कारण जो ममता बनी हुई थी इसमें, जब हम करते हैं हमको तब ममता झट बन जाती है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा मकान है, ये हमारी जो है वह जागीर है, ये हमारा बैंक बैलेंस है इत्यादि, इसके साथ झट ममत्व जुड़ जाता है, इसके साथ ममत्व जुड़ जाता है। ये ममत्व के सहित अहंता को समर्पित करना है, तो शरणम गच्छ अपने अहंकार को छोड़ लो, इस सच्चाई को स्वीकार करो कि ईश्वर ही करा रहा है। और जो ये सबकर ममता ताग बटोरी, ये जो ममत्व का तागा संसार के जड़ चेतन तमाम जगह फैला हुआ है, उसको इकट्ठा करके भगवान के शरण में जाओ। ऐसा नहीं कि वहां से भी वहां वो तागा जो है पकड़ करके रखो, तो भगवान के शरण में भी जाकर के जगत का तागा पकड़ करके रखो, ऐसा नहीं। उसको जो है सब खींच लो ममत्व, इसीलिए कहा सर्वभावे न, कहा बहुत कठिन काम है, कहा तुम किस कुल के हो, भरत कुल के हो तुम, भारत हो, तुम में शक्ति की कमी किसी प्रकार की नहीं है, तो तुम भरत कुल के हो इसलिए भारत हो, इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करने में पीछे मत हटो, इस सच्चाई को स्वीकार करके ईश्वर के शरण में हो जाओ। कहा कि इससे क्या होगा, कहा कि बस जिम्मेदारी तुम्हारी खत्म, अहंता ममता तुमने छोड़ा कि तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, तत्प्रसादात ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और तुम पहले देख चुके हो कि ईश्वर की प्रसन्नता से ही ज्ञान होता है, जो पहले आया ना, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होने से ही ज्ञान होता है, इसलिए तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थान, पराम शांतिम प्राप्स्यसि, परा शांति को तुम प्राप्त करोगे, ऐसे शांति को प्राप्त करोगे कि जहां पर ऐसे स्थान में पहुंच जाओगे जहां अशांति का की कोई गुंजाइश नहीं है। तद विष्णु परमम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्यः, उस जो है शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि, शाश्वत स्थान को तुम प्राप्त कर लोगे, और वह शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेना ही पराम शांति, यही मोक्ष रूप शांति है, जहाँ पर किसी प्रकार की अशांति की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे स्वरूप में अभी भी अशांति नहीं है, पर तुमने अहंता ममता करके जो जगत बना लिया है, इसीलिए अशांति आदि सभी दुखों की समस्या है। और सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी अहंता ममता गल जाएगी, और इसके कारण परमात्मा परमात्मा स्वरूप तुम्हारा प्रसन्न हो जाएगा। यही आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखिए तो यही है कि इसके साथ अहंता ममता है तब तक आपका जो परमात्मा स्वरूप है वो प्रसन्न नहीं है, उसको तो ढक करके हमने रखा, वो कहाँ प्रसन्न हो रहा, इसकी काई लगा दिया है। और जहाँ इसके साथ से अहंता टूटी और तत्संबंध से ममत्व दूर हुआ, तहाँ आपका स्वभाव जो है आपका स्वरूप प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर की प्रसन्नता वो हृदय में ही है ना, बाहर तो है नहीं। हृदय से अर्जुन तिष्ठत, हृदय में कैसे प्रतिष्ठित है, वो उसी रूप में प्रतिष्ठित है अभी, वो स्वरूप भूत में जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, वो अनुप्रविष्ट है इसमें, वही अनुप्रविष्ट है चैतन्य रूपे न। अब तुम जो है क्या करते हो, आभास को लेकर के विशिष्ट के साथ जो अनात्मा ध्यास करके रखे हो, ये जब टूट जाएगा, अहंता ममता दोनों टूट जाएगी, तो तुम्हारा ईश्वर स्वरूप जो है वह प्रसन्न हो जाएगा। और जब ईश्वर स्वरूप प्रसन्न हो जाएगा तो तुम शाश्वतम स्थानम, अपना स्वरूप भूत जो शाश्वत स्थान है पराशांति, उस पराशांति को प्राप्त कर लोगे। तमेव ईश्वरम शरणम आश्रयम, वो जो ईश्वर है, थोड़ी टीका है, ईश्वर सर्वाणि भूतानि प्रेरयति चेत, ईश्वर सभी भूतों को यदि प्रेरणा देता है तो प्राप्त कैवल्यस्यापि पुरुषकारस्य अनर्थक्यम, तब तो जो है कैवल्य प्राप्ति रूप जो पुरस्कार है वो भी जो है व्यर्थ हो गया। अब हम क्या कर सकते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, पुरस्कारस्य अनर्थक्यम, यही पाठ है ना, प्राप्त कैवल्यस्यापि, शेष ईश्वर सर्वाणी भूतानि प्रेरयति चेत, तो प्राप्तम हो तो भी लग जाएगा, और प्राप्त कैवल्य स्यापि ऐसा हो तो भी लग जाएगा। यदि प्राप्तम है तो कैवल्य स्यापि पुरस्कारस्य अनर्थक्यम प्राप्तम, ऐसा अन्वय हो जाएगा। और यदि प्राप्त कैवल्यस्य कैवल्य स्यापि पुरस्कारस्य, हाँ, कैवल्यस्यापि पुरस्कारस्य, प्राप्त है जो कैवल्य रूपी पुरस्कार उसका भी अनर्थक्यं भवति, वो भी अनर्थक हो जाएगा। हाँ, पुरस्कार है, पुरस्कार है। तो ये जो प्रकार का जो है पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ का भी अनर्थक्य हो गया। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके कहते हैं, तमेव ईश्वरम शरणम आश्रयम, वो ईश्वर जो है शरण माने आश्रय, संसार आरती हरणार्थम, संसार रूपी दुख को दूर करने के लिए गच्छ आश्रय, उसी का आश्रय लो। सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत, हे भारत सर्वात्मना उसी के शरण में जाओ। ततः तत् प्रसादात ईश्वर अनुग्रहात, उस ईश्वर अनुग्रह से पराम प्रकृष्टाम शांतिम पराम उपरतिम, प्रकृष्ट शांति माने परा उपरति, स्थानम च मम, मेरा स्थान तद विष्णु परमम पदम, परमम पदम अवाप्स्यसि शाश्वतम नित्यम, जो नित्य जो है स्वरूप है उसको प्राप्त कर लो। सर्वात्मना का क्या अर्थ है, मनोवृत्तिया वाचा कर्मणा च, मन वाणी शरीर से जो है परमेश्वर के शरण को प्राप्त करो। ईश्वर से अनुग्रह तत्व ज्ञानोत्पत्ति पर्यंता, ईश्वर का अनुग्रह क्या है कि वह तत्व ज्ञान पर्यंत जो है वह अनुग्रह काम करता है, इसलिए तत्व ज्ञान में ही परिसमाप्ति है जिस अनुग्रह की, ऐसा। इति शेष मुक्ता तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थानम, स्थान क्यों कहा उसको, कहा मुक्त लोग वहीं पर रहते हैं, जिस स्वरूप में रहते हैं वह स्थान जो है स्थान है, यानी स्वरूप भूत स्थान है, उस स्वरूप भूत स्थान को प्राप्त कर लोगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये शास्त्र का उपसंहार करना है तो इतते ज्ञान माचा, पहले क्या कहा था कि स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव, यहाँ से आरंभ किया, फिर सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्मा तथा निबोध में है, हाँ उसको जो है बताया। तो इसके अंत तक कर्म के द्वारा जो है समाराधारित जो सम्यक प्रकार से आराधित जो ईश्वर है वह उसके प्रसन्नता से चित्त शुद्ध हो गया और उससे ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञान के उदय होने से मोक्ष हो। तो बात तो सब समाप्त कर दी यहाँ पर। अब इसी को दृढ़ करने के लिए जो है संक्षेप से इसका उपसंहार करते हैं। इतिते ज्ञान माख्यातम, ये जो है ज्ञान हमने कहा, ये ज्ञान कैसा था, गुह्याद् गुह्यतरम्, पहले कर्मयोग ही गुह्य है। कर्म तो सब लोग करते हैं विभिन्न प्रकार की कामना के लिए कामना, पर उसी कर्म को इस प्रकार नहीं कर पाते हैं कि जो मोक्ष का हेतु बन जाए, तो कर्मयोग ही रहस्य है। पहला रहस्य तो कर्मयोग ही है। और कर्मयोग से भी रहस्य कौन हो गया कि गुह्यतरम मया, गुह्यतर हो गया ज्ञानम, गुह्यात कर्मयोगात अपि गुह्यतरम, कर्मयोग से भी जो है रहस्यात्मक हो गया ज्ञानम आख्यातम। ज्ञान हमने तुम्हारे लिए कहा, अब विमृश्य एतद् अशेषेण, एतद् अशेषेण विमृश्य, अब इसका तुम जो है वह बुद्धिमान हो, ऐसे तो नहीं हो, निपुण हो, इसलिए तुम पूर्वापर का जरा अनुसंधान कर लो, अशेषेण सम्यक प्रकार से निश्चय कर लो, साधन क्या है, साधन को प्राप्त करने का प्रकार क्या है, साध्य क्या है, और उसकी सिद्धि किस प्रकार से होती है, अधिकार क्या है, कौन सा अधिकारी किस प्रकार के साधन को ग्रहित करने में समर्थ होता है, ये सारी चीजों का विचार कर, यानी तीनों विचार करना पड़ेगा ना। साध्य का विचार ठीक है, साध्य का विचार तो है, पर उस साध्य जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसकी प्राप्ति ज्ञान से होगी, का ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ये भी विचार कर लो। ज्ञान की प्राप्ति तब होगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है श्रवण करने पर भी। अब भाई अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा निष्काम कर्मानुष्ठान भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की कृपा प्राप्त करो, अब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूर्वा, अब देख लो तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम अपने अंदर की स्थिति देख लो, अंतःकरण कहा, हमारा अंतःकरण शुद्ध है, कहा कि हाँ तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध तब माना जाएगा कि जब जगत के किसी भी वस्तु में तुमको रस न मिलता हो, तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। पर जगत के यह लोक परलोक के किसी वस्तु में अभी रस शेष है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, नहीं शुद्ध है तो तुमको जो है वह उपासना करनी चाहिए, निष्काम कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। तो विमृश्य एतद् अशेषे, हमने तो सारी बात तुमको सारी सिद्धांत की बात बता दी, तो तुम पूर्वापर का विचार करो और विचार करके फिर निर्धारित कर लो कि तुम्हारा क्या अधिकार है, तुमको क्या करना चाहिए। हम कोई चीज लादते नहीं है, हम तो सीधी बात बता दी, शास्त्र का निष्कर्ष हमने तुमको बता दिया। अब तुम बुद्धिमान हो तो निश्चय करो कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस समय तुमको क्या करना चाहिए इसका निर्धारण तुम करो। तो विमर्श तद, इसको जो है वह ठीक प्रकार से विमर्शन करके और यथा इच्छा से तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम्हारा निर्धारण हो वैसा करो। उपदेश हमने तुमको यथार्थ कर दिया है। तो ये सारी चीजें का विचार करके फिर जैसा हो तो वैसा करना चाहिए। इति एक शास्त्रम उपसंहर तुम इच्छा ना, शास्त्र का उपसंहार करने में कहते हैं इति ते ज्ञान माख्यातम, इति एतत्ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए ज्ञानम आख्यातम, ज्ञान का कथन हमने कर दिया। कैसा है ज्ञान? गुह्याद गोप्याद गुह्यतरम अतिशयन गुह्यम रहस्यम, अतिशय जो है वह गोप्य है। कहा कि जो है आपने की कैसे किया, आपको कैसे जानकारी इसकी मिली? कहा कि मैं तो सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं ईश्वरीण, मैं सर्वज्ञ ईश्वर हूं, मैंने सर्वज्ञ ईश्वर जो है ज्यों का त्यों तुमको इसका उपदेश कर दिया। अब विमर्श्य विमर्शनम आलोचनम कृत्वा, अब इसकी आलोचना करके एतद यथोक्तम शास्त्रम अशेषेण, ये जो कहा गया शास्त्र है इसको पूर्ण रूप से समस्तम यथाउक्तम अर्थ जातम, जैसे इसके अर्थ समुदाय को कहा गया है, फिर यथा इच्छा से तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ज्ञानम करण विचपत्या गीता शास्त्रम, यहाँ पर बहुत टीकाकार बहुत सावधान रहते, क्योंकि यदि ज्ञानम का अर्थ सीधे ज्ञान ले लेंगे, समझे आपकी नहीं, तो फिर आगे जो आ जाएगा वो इससे भी रहस्य आ जाएगा, जो गुह्यतम, वो गुह्यतम ज्ञान से बढ़ करके भी कुछ हो जाएगा गुह्यतम। पर टीकाकार ज्ञान से बढ़ करके किसी चीज को स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं, इसलिए टीकाकार ने कह दिया ज्ञानम करण वित्पत्या गीता शास्त्र, ये गुह्यतर गीता शास्त्र हमने उपदेश किया है, अभी गुह्यतम भी उपदेश करेंगे। तो गीता शास्त्र यथेच्छसि तथा कुरु, ज्ञान कर्म वा यदि इष्टम तद अनुष्ठित तद अनुतिष्ठ इत्यर्थ। अब तुमको जो ठीक मालूम हो, जिसके तुम अधिकारी हो, जिसकी योग्यता तुम अपने में देखते हो, ऐसा साधन तुम करो। गीता शास्त्रस्य पूर्वापर्येण विमर्शन द्वारा तात्पर्यार्थम प्रतिपत्तुम असमर्थम प्रत्याह। अब गीता शास्त्र का पूर्वापर के विचार के द्वारा उसका तात्पर्य अर्थ को यदि मान लीजिए कि अर्जुन नहीं निकाल सके, कोई नहीं निकाल सकता है, इसमें तो इतनी बातें आपने कह दिया। एक हमारे महात्मा थे, उनको कभी गीता का प्रमाण दो तो कहते बस चुप रहो, गीता का नहीं बोलना, उपनिषद का दो। हमने कहा क्यों गीता को? अरे गीता में जो बात कही गई वो कृष्ण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो कृष्ण के ही जो है वह अधिकार में। कहते हैं कि युद्ध भी करो और हमारा सतत स्मरण भी करो, सब कर्म भी करो, और जो है वह कुछ भी जो है पाप तुमको नहीं लगेगा, हत्वापि सैमाल लका न हंसी न निपतति, ये सब बात जो है वह कृष्ण की है। निष्काम करो और कर्म करो, अरे कर्म कैसे करेगा, जब कोई कामने नहीं रहेगी तो कर्म कैसे करेगा? तो ये सब तो गीता की बात वो कृष्ण ही पूरा कर सकता दूसरा कोई, इसलिए आपको उपनिषद का प्रमाण दिया। तो अर्जुन पूर्वापर का विमर्श करने में मान लो समर्थ नहीं है तो तात्पर्यार्थम प्रतिपत्तुम असमर्थम, जो तात्पर्य नहीं निर्धारित कर सकता है तो भगवान तो अनुग्रह मूर्ति है। मान लो सामान्य जीव नहीं, अर्जुन निर्धारित भी कर ले तो सामान्य जीव निर्धारित नहीं कर सकता है, तो भगवान उस पर कृपा करके कह देते हैं जो इसका तात्पर्य है उसको। फिर अर्जुन को तो कह दिया कि तुम निर्धारित करके यथा जैसा तुमको चाहिए वैसा करो, परंतु अब निर्धारण भी कर देते हैं कि वस्तु तक क्या निर्धारण है। भूयोपि मया उच्यमानं सुनो, फिर भी एक इसका निर्धारण मैं कर देता हूँ उसको तुम सुनो। सर्वगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं, अब इसको कई प्रकार से लोग लेते, यहाँ तो ले लेंगे टीकाकार पहले से सावधान, इसलिए टीकाकार ही ले लेंगे कि पहले कहा हुआ जो गीता शास्त्र है इसमें भी जो गुह्य तम है, पर कुछ लोग लेते हैं कि गुह्य है कर्मयोग, गुह्यतर है ज्ञान, और गुह्यतर ज्ञान से भी जो है जो कर्मयोग का फलभूत ज्ञान है उस फलभूत ज्ञान से भी जो है वह ये रहस्य है, इसलिए गुह्यतम हो। आगम वाले कहते हैं कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है जो है भगवान का कि देखो वेदांत उपनिषद तो तत्वग्राहिता करा देता है, उससे मुक्त हो जाता है, पर ये जीवन मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति है जो रहस्य बता रहे हैं वो क्या है, जीवन मुक्ति। अधिष्ठान भूत तत्वग्राहिता करा देना एक बात है, और जब तक शरीर रहे तब तक उसी ज्ञान निष्ठा में जीना एक बात है, तो वो तो तत्व का कथन कर दिया, पर भेद दर्शन अभी हो रहा है, अब वो बाधित हो रहा है, बाधित हो चाहे कुछ हो है? अब चाहे बाधित भोजन करो, बाधित भंडारा खाओ है? चाहे ऐसे भंडारा खाओ, पर ये जो व्यवहार है ये व्यवहार में निरंतर जो है वह इसका समाधान जो है विश्वरूपता का जो समाधान है वह विश्वरूपता की स्थिति कैसे प्राप्त होती है। आगम वाले कहते हैं वो उपनिषद प्रतिपादित जो है उससे भी ये एक रहस्य है, जीवन मुक्ति उससे भी बड़ा रहस्य है, ये आगम वाले हैं। किसी को गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण रूप सुगम अति और सगुण न जाने, वो तो समझ में बुद्धि में आ जाता है, पर वही ये भी है ये नहीं समझ में आता। जैसे परमेश्वर का निर्गुण स्वरूप समझ में आपको आ जाएगा, निर्गुण निराकार स्वरूप, लेकिन कृष्ण भी ये निर्गुण निराकार है ये नहीं समझ में आया, क्योंकि द्विज दिख रहा है शरीरधारी दिख रहा है ये निर्गुण निराकार होगा ये समझ में नहीं आया, ये चिदघन है ये समझ में नहीं आया, ये समझना बड़ा कठिन है, ये भी चिदघन अरे आप भी चिदघन ही है, पर बात समझ में आने के लिए जैसे उसको तो बुद्धि छट पकड़ लेती है अधिष्ठान में, तमाम दृष्टांत है हमारे पास जो है रज्जु सर्प इत्यादि तमाम दृष्टांत है तो बुद्धि पकड़ लेती है, पर ये द्विभुज जो खड़ा है ये भी जो है वह निर्गुण निराकार ही है, ये बात समझने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। तो कहते ये जीवन मुक्ति की भूमिका जो है ये गुह्य सर्वगुह्यतम है, और ज्ञान है सर्वगुह्यतर, पर यहाँ पर भाष्यकार भगवान ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, और यहाँ पर तात्पर्य निकालते हैं लोग कि भूया कहा न भूया, इसका मतलब हमने पहले भी कह दिया है, गुह्यतम बात पहले तुम्हारे लिए कह दी है, परंतु उसको वो सारभूत है, गुह्यतम सबका सारभूत है, इसलिए भूय में बचत परमम वचस्तृण, इसलिए फिर मेरे जो है इस परम वचन को उसी विषय में श्रवण करो जिसको हम जगह जगह संकेत कर चुके हैं। कहा कि आप को तो हमने कोई गुरुदक्षिणा भी नहीं दिया और इतने रहस्य की बात आप पहले कैसे बता रहे हैं। कहा कि दक्षिणा से ये बात नहीं बताई जाती, कोई अति प्रिय हो अपना तो उसे कुछ भी छिपाया नहीं जाता, अति प्रिय हो तो उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती है, अब उस बात को कोई पैसा से खरीदना चाहे तो पैसे से वो बात नहीं मिलती, अन्य चीज से भी नहीं मिलती है, पर कोई अत्यधिक प्रिय है तो उसे बात वो चाहे भी तो गुरु छिपा नहीं पाता, इसलिए कहते इष्टोषी तुम जो है वह मेरे प्रिय हो, प्रिय जिसलिए जो है वह, और ये दृढ़ है, ऐसा नहीं कि थोड़े देर के लिए तुम प्रिय हो, ये दृढ़ है, ऐसा मैं मानता हूं कि तुम्हारे समान प्रिय मेरा कोई नहीं, इसलिए तुमसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। तो ततो ते हितम बक्षामि, इसलिए तुम्हारे लिए जो हितकर है, तो इसमें बड़ा चमत्कार भगवान ने किया कि अर्जुन को ये बताया कि तुम मुझे जो है वह ऐसे प्रिय हो कि जिस विषय में मेरे मन में सदा दृढ़ता है, और प्रिय का अहित कोई नहीं देख सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए जो हितकर है वह मैं तुमको बताता हूं। तो इसमें ये ध्वनि निकालते हैं कि तुम्हारे लिए हितकर है, मतलब ज्ञानी तो मुक्त हो गया, अब तुम क्षत्रिय हो, कर्म तो तुम्हारे साथ रहेगा ही, अब सन्यासी तो हो नहीं है? तो इस समय जो है तुम्हारे लिए हितकर जो है वो हम बता देते हैं, वह हित को तुम कर लो तो तुमको सब कुछ सिद्ध है, ज्ञान का फल भी सिद्ध है और यहाँ जीवन मुक्ति का भी फल सिद्ध है, सब सिद्ध हो जाएगा, ऐसा हित का तुम्हारे लिए बताते हैं। पर यहाँ पर भाष्यकार भगवान इसको किस रूप में लेंगे, वही ज्ञान प्राप्ति साधन, तुम्हारे लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन जो है वो मैं बता दे रहा हूं, इसी से जो है तुमको सब हो जाएगा, तुमको ये कर्म छोड़ने इत्यादि के चक्कर में जाने की कोई जरूरत नहीं। सर्वगुह्यतमम सर्वगुह्येभ्यो अत्यंत रहस्यम, जितने भी जो है रहस्य हैं उनका उससे अत्यधिक रहस्य जो है उक्तम अपि असकृत, बार बार हमने कहा भी है फिर भी भूय पुनः श्रृणु, फिर सुनो, मे मम प्रकृष्टम परमं प्रकृष्टम बचो वाक्यम। थोड़ी टीका है, किमर्थम इच्छन पुनः पुनः अभितधासि, क्यों बार बार उपदेश करते हो, क्या चाहते हो मुझसे आप, इत्याशंक्या। कहा कि न भयात नापि अर्थ कारणात वा वक्ष्यामि, न तो मैं किसी भय से जो है बोल रहा हूँ और न तो तुमसे मेरा कोई अन्य प्रयोजन है, इसके कारण तुमको उपदेश कर रहा हूँ। किम तरही इष्ट प्रियोशी में, तुम प्रिय हो मम दृढ़म अभ्यभिचारे, यानी बिना किसी व्यभिचार के बिना किसी विकल्प के तुम जो है वह मेरे प्रिय हो, इति कृत्वा, ऐसा मान करके प्रिय का अहित नहीं देखा जा सकता है। तत तेन कारणेन वक्ष्यामि कथयिष्यामि ते हितम्, इसलिए उस कारण से तुम्हारा हित मैं कहूंगा। परम ज्ञान प्राप्ति साधनम, परम हित क्या है, ज्ञान प्राप्ति साधनम, तद्धि सर्व हितानाम हिततम, वही जो है सब हितों में हिततम है, इसको मैं कहूंगा। हितम इति साधारण निर्देशे कथम परम इत्यादि विशेषणम, हितम ये साधारण निर्देश होने पर परम इत्यादि विशेषण का क्या फल होगा? तब कहा कि ज्ञान जो है यही परम हित है, ज्ञान से बढ़कर के कोई हित है नहीं। किम तदित्या, तो वो क्या है कि जो हमारा सबसे बड़ा हितकर है, जिसको आप बताना चाहते हैं? तदेव प्रश्न द्वारा विवरण होती किम तद इत्यादि। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। ताकि बस यही हित कि जीव जो है, जीव का हित क्या है? जगत मन वाला हो जाए, यही हित। क्योंकि मन ही इसके बंधन का हेतु है और मन ही मोक्ष का हेतु है। सावधानी साधक को इसी में होनी चाहिए। आत्मा तो नित्य मुक्त है, वहां कोई समस्या नहीं, फिर भी ये बंधन में क्यों पड़ा है? बंधन में पड़ा नहीं है, फिर भी बंधन की प्रतीति क्यों हो रही है? मन बंधन में है, इसलिए बंधन की प्रतीति हो। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही इसके बंधन का हेतु है और मन ही इसके मोक्ष का हेतु है। तो कौन सा मन बंधन का हेतु है और कौन सा मन मोक्ष का हेतु है? विषयासक्त मन जो है ये बंधन का हेतु। तो जगत वाला मन हो जाएगा तो बंधन का बंधन कर देगा आपको, और भगवान वाला मन हो जाएगा आपको तो मोक्ष कर देगा। बस इतने है रहस्य। मन में जगत बैठा है तो बंधन है, और मन में भगवान बैठ जाए तो जो है मोक्ष है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन मना भव, यानी मत चित्त हो, मेरी चित्त वाले तुम हो जाओ। ये जगत के तुषी को कहा था ना, पहले भी कहा था, क्या कहा था? मयेव मन आधत्स्व, ये मन मुझ में रख दो, यही साधन, यही तुम्हारे लिए साधन है कि मन जो है वह मुझ में रख दो। मई मनो यश्य, मुझ में मन है जिसका, वह हो गया मन मना। तो मन भगवान में रख देंगे तो क्या होगा? मन जहां रखा रहता है उसका चिंतन निरंतर अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। आपका मन जगत में रखा रहता है तो माला लेकर के बैठते हैं तो जगत का चिंतन होने लगता है। क्यों जगत का चिंतन होने लगा जब माला लेकर के आप बैठे? इसलिए जगत का चिंतन होता है कि मन तो वहां रखा हुआ है ना, मन वहां रखा, मन विषय में आसक्त है इसलिए उसका चिंतन होता है। मन विषयों के साथ राग द्वेष युक्त है तो उसी का चिंतन होने लगेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? तो कहा इसके लिए उपाय है मन मना भाव, मेरे मन वाले हो जाओ तो सदा मेरा चिंतन होगा। कि आपका मन वाला हो जाऊं तो पुराण आदि में हम सुनते हैं कि कंस को सब तरफ कृष्ण दिखाई देता था, तो शत्रु हो तो उसको भी, वह भी क्या होता? भगवत मन वाला हो जाता है ना, वह भी भगवत मन वाला हो जाता। शत्रु, वो शत्रु मानता है भगवान को तो वो भी भगवत मन वाला हो जाता है शत्रु रूप में। जिधर वो देखता था उधर कृष्ण दिखाई देता था उसको, इधर भी कृष्ण उधर भी कृष्ण इधर भी कृष्ण, सब तरफ उसको, जागने में भी कृष्ण तो सोने में भी कृष्ण। तो कहते अर्जुन ने कहा ऐसा तो मैं नहीं हो सकता, कंस थोड़ो मैं बन सकता है भाई। वो अलग ठीक है, उसका जो है उसका फल है अलग चीज है, पर बताओ कि जो भगवान का भक्त है वो कंस कैसे बन जाएगा। इसलिए अर्जुन कहा कि जो है ऐसा तो मैं नहीं बन सकता हूँ जैसे कंस हो गया था। कहा कि नहीं, मद भक्त भाव शक्ति है ना, ये क्या होता है कि इसके अंदर त्रिवेणी है, त्रिवेणी हमारे अंदर त्रिवेणी, एक कर्म धारा बह रही है, एक भाव धारा बह रही है, एक ज्ञान धारा बह रही है। अब भाव धारा जिसको पकड़ लेती है, आपकी कर्म धारा और ज्ञान धारा भी उधर ही घूम जाती है। विचार करके देखिए, भाव धारा ने यदि पैसा पकड़ लिया तो आपका कर्म भी पैसा के लिए होने लगेगा और आपका ज्ञान भी पैसे में विनियुक्त हो जाएगा।